co to tam tak nadaje? Tak jakby coś nadawało. Niżej. A, przechylić. Chwała Bogu, bracia, siostry, witam serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Rozpocznijmy naszą społeczność Słowem Bożym. Będę czytał z listu do Kolosan, rozdział 2. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was. O tych, którzy są w Laodycei i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mego oblicza w ciele. Aby ich serca były pocieszone, będąc zespolone w miłości, a to ku wielkiemu bogactwu zupełnej pewności zrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. A mówię to, aby was nikt nie zwodził podstępnymi słowami. Choć bowiem ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc wasz porządek i stałość waszej wiary w Chrystusa. Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim postępujcie. Zakorzenieni i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej z dziękczynieniem. Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. I jesteście dopełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. W nim też zostaliście obrzezani obrzezaniem nie ręką uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa, przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego. Pogrzebani z nim w chrzcie, w którym też razem z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych. I was, gdy byliście umarli w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam, i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża. I rozbroiwszy zwierzchności i władzę, jawnie wystawił je na pokaz, gdy przez niego odniósł triumf nad nimi. Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu księżyca lub szabatów. Są to cienie rzeczy przyszłych. Ciało zaś jest Chrystusa. Niech nikt, kto ma upodobanie w poniżaniu siebie i kulcie aniołów, nie pozbawia was nagrody, wdając się w to, czego nie widział, i pyszniąc się bezpodstawnie cielesnym sposobem myślenia, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i wespół zespolone przez stawy i ścięgna rośnie wzrostem Bożym. Jeśli więc umarliście z Chrystusem dla żywiołów tego świata, to dlaczego, jakbyście jeszcze żyli dla świata, poddajecie się nakazom? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. To wszystko niszczeje przez używanie. Według przykazań i nauk ludzkich. Mają one pozór mądrości w religijności według własnego upodobania, w poniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała, jednak nie mają żadnej wartości, służą tylko do nasycenia ciała. Kochani, obszerny może fragment, ale to, co na dzisiaj, myślę, może do nas przemówić, bo spotykamy się znowu, chwała Bogu, w tak licznym gronie po to, żeby zgromadzić się wokół Słowa Bożego, żeby mieć społeczność z Panem Jezusem, z naszym Ojcem w niebie, z sobą nawzajem, i żeby ta społeczność odbyła się w wolności i w prawdzie. To, co od kilku tygodni tak cały czas z tego pulpitu płynie, to podkreślenie, że nasza społeczność, nasze uwielbianie Boga, nasze modlitwy, nasze wychwalanie muszą być prawdziwe, muszą płynąć z serca, a nie z jakiejś zewnętrznej religii, z czegoś, co Boga tak naprawdę zadowolić nie może, a co nas samych tylko w naszych oczach mogłoby nobilitować. Apostoł Paweł tutaj wyraźnie daje do zrozumienia Kolosanom, i nie tylko Kolosanom, bo również okolicznym zborom, na przykład w Laodycei, że toczy o nich wielki bój. Sam, będąc osadzony w więzieniu w tym czasie, wiadomo, że nie toczy tego boju gdzieś na forach publicznych i w rozmowach z ludźmi, natomiast toczy go w duchu według mocy, która w nim działała, według mocy Bożej. Modlił się za Kolosan, posyłał im słowa napomnienia i pociechy przez swoich współpracowników, aby zwrócić uwagę na rzeczy najważniejsze, jeśli chodzi o społeczność z Panem Bogiem. Przede wszystkim utwierdza ich, że Ewangelia, którą przyjęli i której zostali nauczeni na samym początku przez nich, przez apostołów i współpracowników, jest tą jedyną Ewangelią, która ma moc ich zbawić i w której trwając mogą uwielbić Boga prawdziwie. Ostrzega ich też przed filozofiami tego świata, przed prymitywnymi kultami, można powiedzieć, ocierającymi się bardziej o bałwochwalstwo niż wiarę w Boga, ale które nosiły pozór pobożności. Które nosiły pozór pobożności w tym sensie, że potrafiły nawet wierzących Kolosan zwodzić i uwodzić ku oddawaniu Bogu czci nie w ten sposób, który jest mu miły. Dla nas dziś jest to ważne, ponieważ problemy, przed którymi przestrzegał apostoł Paweł, nie skończyły się wraz z erą pierwszego kościoła. Ludzie, którzy wtedy zwodzili Kolosan i którzy namawiali ich do czczenia Boga w niewłaściwy sposób, odeszli pewnie w tamtych czasach, ale moc tych złudzeń, tych zwiedzeń funkcjonuje w Kościele i naokoło Kościoła do dzisiaj. Wiemy, że możemy się ostać przeciwko temu. Że możemy tak samo jak pierwszy Kościół, tak i dzisiaj trwać w prawdziwej Ewangelii, którą nas nauczono, która płynie bezpośrednio z nauki apostolskiej, z przekazów, które mamy zawarte w Biblii. Nie musimy zwracać się do dziwacznych, dziwnych objawień ludzi, którzy utrzymują, że mają coś więcej, mają jakiś kontakt z jakąś duchowością i nam mogą dać lepszy sposób na uwielbianie Boga. Wystrzegajmy się tego i myślę dzisiaj, zanim będziemy uwielbiać Pana Boga śpiewem i modlitwą, później wsłuchiwać się w Słowo Boże, prośmy Pana, żeby oczyścił nasze głowy i serca z tych wszystkich rzeczy dodatkowych, z tych zwiedzeń, które gdzieś cały czas atakują. I być może dziś czujemy się pewni i chwała Bogu, bardzo dobrze. Mamy nauczycieli, mamy Słowo Boże, mamy Ducha Świętego, który nas zabezpiecza i chroni przed zwiedzeniami. Ale przypominajmy sobie, że ta Ewangelia, którą usłyszeliśmy na początku, ta wiara i te nakazy, które płyną bezpośrednio ze Słowa Bożego, one nas trzymają w ramach prawdziwego uwielbiania Pana Boga. Apostoł Paweł cieszy się i mówi, że jest tym zbudowany, tak? Gdy obserwuje, jak Kolosanie przyjęli Słowo Boże i jak w nim trwają i że wiara ich jest uporządkowana. Zakorzenieni i zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej z dziękczynieniem. Jeszcze jedna myśl, która płynie też z listu do Kolosan. To, co mamy w sercach, co mamy w głowach, co słyszymy, czym się karmimy i dzielimy, niech będzie głównym przyczynkiem do tego, by obfitować tym w uczynkach, by nasza wiara nie została tylko na poziomie intelektualnym, na poziomie może też własnego rozważania, na własne potrzeby, ale by rosła w nas ku budowaniu jedni drugich, ku pocieszaniu się, zachęcaniu, budowaniu wiary obopólnej. Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim postępujcie. Kochani, uwielbiajmy Pana Boga, módlmy się, zachęcajmy się, miejmy społeczność po nabożeństwie, rozmawiajmy ze sobą. Patrzmy, gdzie jesteśmy, czym się karmimy, co mamy w sercach. Badajmy się, służmy sobie nawzajem. Amen. Podnosi swój głos. Woła na rogach ulic pełnych wrzawy. wygłasza swoje mowy w bramach miasta. Jak długo wy, prostaczkowie, kochać się będziecie w prostactwie, a wy, szydercy, upodobani mieć będziecie w szyderstwie, a wy, głupcy, nienawidzić będziecie poznaniem. Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie. Oto chcę wam wyjawić moje myśli, obwieścić wam moje słowa, ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać. Wyciągałam ręce, a nikt nie zważył. Ponieważ nie poszliście za moją radą i nie przyjęliście mojego ostrzeżenia, dlatego ja śmiać się będę z waszej niedoli, szydzić będę z was, gdy was ogarnie strach. Gdy padnie na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was jak wicher, gdy was ogarnie niedola i utrapienie, wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham. Szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą, bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana. Nie chcieli mojej rady, gardzili każdym moim ostrzeżeniem. Dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i syczyć się swoimi radami. Gdyż odstępstwo prostaków zabija, a nie frasobliwość głupców i gubi. Lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowo i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeśli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeśli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga, gdyż Bóg daje mądrość, a z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych. Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość i prawo, i prawość, każdą dobrą drogę, gdyż mądrość wejdzie do twojego serca, a poznanie będzie miłe twojej duszy. Rozwaga czuwać będzie nad tobą, roztropność cię strzec. Synu mój, nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań, bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój. Niech cię nie opuszcza łaska i prawda. Zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swego serca. Wtedy znajdziesz szczęśliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o nich na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. Czcij Pana darami ze swego mienia i z pierwotnych wszystkich swoich plonów. I będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w morzu. Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na Jego ostrzeżenie. Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość i mąż, który nabrał rozumu. Gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto. Jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości. W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała. Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych. Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa. Dzięki jego wiedzy wytrysnęły wody z otchłani, a z obłoków rosa spada kroplami. Synu mój, zachowuj przezorność i roztropność i nie spuść ich z oczu, a będą one życiem twojej duszy i ozdobą twojej szyi. W wtedy bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a twoja noga nie potknie się. Gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał, a gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen. Nie lękaj się strachu z nienacka ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych, gdyż Pan będzie twoją ufnością, a twoje nogi z serc będzie od sideł. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za mądrość, którą Ty stworzyłeś. I dlatego chcę Ci dzisiaj podziękować za Jezusa Chrystusa, który przyszedł do nas i przekazać te słowa, które u Ciebie usłyszę. To nasz Pan Jezus Chrystus całą Twoją mądrość chce przekazać nam. Dlatego wpatruję się w Jezusa Chrystusa, którym jest cała pełnia. Dziękuję Ci, że mogliśmy się tu spotkać dla Ciebie, Jezu Chryste. Również i dla siebie nawzajem, ponieważ Ty nas wykupiłeś Twoją świętą krwią. Złożyłeś swoją ofiarę, abyśmy mieli znowu dostęp do Ojca. Pogłosław nam, Panie, aby serca, oczy nasze serca widziały Ciebie, a nasze uszy, słuchając, usłyszały Ciebie. Dziękuję Ci za Twoją obecność w nas, pośród nas, na tym miejscu. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że jesteś naszym Bogiem, że jesteś naszym Zbawicielem, że w Tobie mamy wszystko, co nam potrzebne jest do życia w pobożności, wytrwania w prawdzie, wytrwania w poznaniu i zrozumieniu Twojego Słowa. Panie, prosimy, utwierdzaj nas w swoim Słowie. Prosimy działać przez Ducha Twojego Świętego w nas, abyśmy rozumieli, jakie jest nasze powołanie, jaka jest droga, którą nam wytyczasz tutaj na ziemi, a droga ta prowadzi do nieba. O tym jestem, Panie, przekonany i za to Ci dziękuję. Strzeż nas, Panie, proszę, przed letniością i gnuśnością w poznawaniu Ciebie. Rozświetlaj, Panie, nasze umysły, nasze serca, byśmy zabiegali i szukali mądrości, szukali poznania u Ciebie samego, Panie Jezu, w Twoim Słowie. Amen. Amen. Amen. Dzięki Ci, Panie, żeś nas przyprowadził do siebie, że pociągnąłeś nas do siebie, że Twoja drogocenna krew dała się nam przyrzutu wodę. Ty, Panie, tak nas umiłowałeś, wyprowadzałeś z nas życie. Dzięki Ci, Panie, za tą łaskę, za tą wielką miłość, którą pokazałeś nam. Chrystusie Jezusie, to ta ofiara przyciągnęła nas do siebie, Panie. Ty, Panie, powiedziałeś, że przyciągnąłeś do siebie wszystkich. Ty, Panie, wzywasz nas, abyśmy do Ciebie przychodzili i Ciebie rozwijali. Tylko w Tobie, Panie, jest zbawienie. Miej Boże, w opiece nas i całą zwykłością tych, którzy Cię, Panie, poznali, aby się otworzył im oczy, serca, umysła, aby przyszli do Ciebie i zdali to wyczeć, Panie. Niech wszystko się dzieje w prawie, Panie Jezu. Amen. Amen. Wznoszę w górę swoje ręce, wywyższając imię Twe. Chwalę Ciebie, Panie, i uwielbiam. Wznoszę w górę swoje ręce, wywyższając imię Twe. wywyższając imię Twe, bo wielkimś Ty wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt, bo wielkimś Ty wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna Tobie nikt. Wznoszę w górę swoje ręce, wywyższając imię Twe. Chwalę Ciebie, Panie, i uwielbiam. Wznoszę w górę swoje ręce, wywyższając imię Twe. Bo wielkimś Ty wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt, bo wielkimś Ty wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt. Panie Boże, jak protestantów, tak Panie, dziękuję Ci, że Cię nas zgromadziłeś na tym miejscu, abyśmy mogli podziwiać Twoją wspaniałą chwałę i majestat, Panie. Abyśmy mogli dzisiaj razem w tym miejscu, Panie, oglądać przez wiarę Twoje oblicze i rozkoszować się rzeczami, Panie, które obiecałeś nam, że staną się naszym udziałem, a już właściwie się stały przez wiarę. Panie, tak dziękuję Ci, że możemy dzisiaj mieć ten wyjątkowy czas, tą wyjątkową chwilę, kiedy właśnie Twoja obecność czyni to miejsce innym, czyni to miejsce wyjątkowym i szczególnym. Dziękuję Ci, Panie, że Ty możesz przemawiać do naszych serc, że masz moc zmienić życie każdego z nas, że nas, ludzi egoistycznych, samolubnych, ludzi skierowanych tylko na siebie, na swoje problemy, ludzi, którzy chcą radować się tym światem i mieć przyjemność tego życia. Właśnie takich ludzi, Panie, Ty czynisz innymi, że dajesz nam inne pragnienia, że skierujesz nasz wzrok zupełnie w inną stronę niż wcześniej był skierowany. Panie, dziękuję Ci za ten cud przemiany. Panie, proszę Cię, napełnij nasze serca wiarą. Napełnij nasze serca wiarą i ufnością. Moje serce wiarą. Abym nie był, Panie, nigdy podobny do tych ludzi na pustkowiach, którzy wyszli z Mojżeszem, Panie, i o których powiedziałeś, że 40 lat narzekali. 40 lat trapili Twoje serce i nie mogli wejść wtedy do tego miejsca, które im obiecałeś. Właśnie dlatego, że nie wierzyli, a narzekali. Panie, napełnij moje serce wiarą, napełnij serce każdego z nas wiarą, abyśmy nie byli ludźmi wątpiącego ducha, ale ludźmi wiary. Panie, Ty powiedziałeś, że kiedy przyjdziesz, to są takie dwie rzeczy, powiedziałeś, zadałeś pytanie, czy znajdziesz. Jedną z nich jest wiara. Panie, napełnij nas i miłością, i wiarą, abyśmy, Panie, śmiało sobie poczynali na gruncie Twojego słowa. Panie, też dziękuję Ci za to, że jesteś kimś, kim można się chlubić. Że kiedy dzisiaj mogę śpiewać te pieśni, mogę słuchać tego słowa, widzę Twój majestat i chwałę. Widzę osobę, z której mogę być dumny, którą mogę się chlubić i nie muszę się Ciebie wstydzić. Panie, to już Paweł powiedział, że nie jesteś osobą, którą będzie się wstydził, że nigdy się tego nie będzie wstydził, że zaufał Tobie i ja, Boże, chcę mieć takiego ducha. Ducha, który się chlubi z Ciebie, ale nigdy, nigdy nie będzie się wstydził tego, że należy do Ciebie. Panie, proszę Cię, napełnij mnie dzisiaj swoją obecnością. Prosimy. Przechadzaj się między nami. Ty znasz nasze problemy, Ty znasz nasze upadki, Ty znasz nasze choroby i bolączki, znasz nas całkowicie. Proszę Panie, dzisiaj do tego się naszych serc. Prosimy. Lecz to, co chrome, karć to, co jest krnąbrne i Panie, wspieraj, posilaj to, co należy posilać. I bądź uwielbiony, Boże Wszechmogący. Boże Święty i Wspaniały, w imieniu naszego wspaniałego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Bądź Panu cześć, unóżcie pieśni chwały, niech słowę Jego łaski słyszy świat. On dobry jest, niech wie o tym świat cały, że Jezus życie za nas grzeszny Pan. Chcemy w cichym uwielbieniu służyć wciąż Królowi i chwał. Chcemy świadczyć o zbawieniu, jako Pan nam wdzięczności serca śpiewajcie pieśni górny chwał. On dobry jest, bo z wielkiej swej litości skałą zbawienia grzesznym nam się stał. Chcemy w cichym uwielbieniu służyć wciąż piękniejszą, Jego wysławiać za miłości czyn. On dobry jest, niech wierni dziś się cieszą, że mogą śpiewać wyzwoleni z nim. Chcemy w cichym uwielbieniu służyć wciąż Ojciec. Amen. Amen. sposób jesteś tym Słowem Bożym, który przemawia do ludzi, który oświeca serca człowieka. Ty, Panie, zstąpiłeś tu z nieba, aby oświecić nas swoją chwałą, aby udzielić nam zrozumienia, mądrości, rady poznania. Bo w Tobie, Panie Jezu, są wszelkie sprawy poznania. Ty, Panie, dajesz łaskę, dajesz rozum, dajesz wszystko, dajesz życie, Panie. W Tobie mamy, Panie, zmartwychwstanie i życie wieczne. Amen. Amen. Przyjście do Ciebie jest tak naprawdę przystąpieniem do Twojego Królestwa, gdzie Ty jesteś Panem i Królem. Gdzie życie nasze będzie już poddane Tobie, a nie temu światu, nie sobie samym. Boże, wielką to radością dla nas jest wiedzieć, że Ty królujesz, jednak też nasze serca pragną poddania Tobie, bo widzimy, że i ciało, i serce, i świat działa przeciwko nam, ale my, jako nowe stworzenia, pragniemy królowania Twojego w naszym życiu. Dlatego razem, Panie, prosimy Cię, dopomóż, dodaj sił, dodaj nam wiary. Prosimy. Oświetl naszą drogę, Panie, tak byśmy mogli odrzucić rzeczywiście to, co związane ze starym człowiekiem. Żebyśmy już nie sięgali po to, Panie, co niegdyś w świecie sięgaliśmy. Ale by nasze serca i nasze umysły i całe nasze życie było poddane Tobie, nie tylko w takim deklaratywnym sensie, ale w praktycznym. Panie, byśmy chodzili w Tobie, tak jak Ciebie się nauczyliśmy. Tak chcemy, Panie, postępować każdego dnia. Pomóż nam, Panie. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Boże, mój wiebie, przez Jezusa Chrystusa, że to imię jest dla mnie drogie, że w tym imieniu żyję każdego dnia na nowo, obojętnie co się dzieje, że jestem silna w tym imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa, Syna Boga żywego, który umarł za mnie na krzyżu, który uratował mnie od śmierci wiecznej. Dziękuję Ci, Panie, że Ty to patlącego nie dogasisz, a trzciny nadłamanej nie dołamiesz, tylko podnosisz nas każdego dnia na nowo. Dziękujemy Ci za to, Boże, że mamy takiego Boga i takie wsparcie w Tobie i taką pomoc z góry od Najwyższego. I niech Twoje słowo będzie pochodnią stóp nasz. Amen. Ludu Boga żywego, niech bramy ludu wejrzymy, dziękuję Tobie wiele, do orszaku pięknej chwały zbliżmy się i z miłości do Króla chwalmy Go, za Jego miłość uwielbiajmy Go, za prowadzenie, za pocieszenie, za łaskę, za życie, za zbawienie. Miłość Boga nigdy nie ustanie do ludu odkupionego przez Syna Jego, który ma upodobanie. Ludu, cóż może być piękniejszego, jak tylko z miłości i służby dla Króla Niebieskiego żyć. Jego światłości, Jego chwale być. Ludu Boży, jak szczęśliwy byś. Ludu odkupiony i umiłowany przez Boga i Syna wybrany. To piękna służba, bez miłości do Jezusa Baranka, a Jego miłością mógł umyć nogi bratom i siostrom, nieść dobra i miłość Bożą. Dzięki Bogu, że nasz niebieski nauczyciel Jezus jest doskonałym wzorem dla ludu swego, więc warto usuwać przeszkody, by bracia i siostra mogli zwycięsko dokonać biegu. Dziękujemy, kochany Boże nasz, żeś nie zostawił nas w naszych grzechach i upadkach, ale zniżyłeś się ku nam. Przyjmując postać sługi, wziąłeś na siebie nasz grzech, aby nas z niego wyrwać, aby nas z niego oczyścić, aby nas usprawiedliwić i stawić przed obliczem Twoim jako czystych, świętych, nieskalanych. I tutaj na ziemi uzdalniasz nas, byśmy już nie żyli według pożądliwości naszego ciała, według modły tego świata, ale abyśmy nowe życie prowadzili. Prosimy, byś mówił do nas, aby Twe słowo pouczało nas, jak mamy żyć, od czego mamy się z dala trzymać, a w czym mamy się doskonalić. Prosimy, daj nam łaskę słyszeć Twój głos. Przyjąć Twoje słowo i prosimy, abyś uzdolnił nas, abyśmy nie byli biernymi słuchaczami, ale błogosławionymi wykonawcami Twojego słowa, które objawia nam Twoją świętą wolę. Prosimy, przemawiaj do nas i daj nam uszy do słuchania i otwarte oczy, abyśmy oglądali cudowności Twojego słowa. Prosimy przez imię naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy, bracia, siostry. Otwórzmy proszę pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 6 rozdział. Tytuł naszego dzisiejszego rozważania to Zawzięci chrześcijanie chcą się sądzić. List do Koryntian, 6 rozdział, 1 wiersz. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? A jeżeli świat przez was jest sądzony, to czy wy nie jesteście godni sądzić w sprawach pomniejszych? Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? A co dopiero sprawy dotyczące tego życia? Wy więc, jeśli macie do osądzenia sprawy dotyczące tego życia, to tych, którzy są bez znaczenia w zborze, ustanawiacie jako sędziów? Dla waszego zawstydzenia to mówię. Czy nie ma między wami ani jednego mądrego, który mógłby rozsądzić pomiędzy jednym a drugim jego bratem? Ale brat z bratem się sądzi. I to przed niewierzącymi. To wprawdzie jest już całkowitą klęską między wami, że macie ze sobą sprawy sądowe. Czemu raczej nie znosicie niesprawiedliwości? Czemu raczej nie ponosicie szkody? Dosłownie, nie dajecie się ograbić. Ale wy popełniacie niesprawiedliwość. Wyrządzacie szkodę i to braciom. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Ani ludzie niemoralni, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściałe męskie prostytutki, ani homoseksualiści, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani grabieżcy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A niektórzy z was takimi właśnie byli, ale zostaliście obmyci, ale zostaliście poświęceni, ale zostaliście uznani za sprawiedliwych w imieniu Pana Jezusa i w duchu naszego Boga. W 5 rozdziale czytaliśmy w zeszłym tygodniu o braku dyscypliny w korynckim kościele i pobłażaniu wobec jawnego grzechu. I niewykluczone, że to właśnie brak właściwej reakcji wobec jawnej bezbożności wewnątrz zboru powodował, iż niektórzy Koryntianie szukali sprawiedliwości poza zborem. Skoro w zborze nie znalazł się nikt, kto zająłby się tak poważnym problemem, jakim było jawne kazirodztwo, jakże można było oczekiwać interwencji w pomniejszych sprawach? Zarówno Rzymianie, jak i Grecy słynęli z zamiłowania do prawa cywilnego i w związku z tym notorycznie odwoływali się do tego prawa, jeśli trzeba, w publicznych sądach. Żydzi zasadniczo swoje sprawy załatwiali we własnym wąskim gronie, odwołując się do rad starszych albo do przełożonych synagogi, którzy opierając się na Bożym prawie zapisanym w świętych księgach, wydawali wiążące wyroki. Żydzi uważali, że w Bożym Słowie jest objawiona doskonała sprawiedliwość obejmująca wszystkie sfery doczesnego życia. I co za tym idzie, przedkładanie jakichkolwiek spraw w pogańskim sądzie, który nie liczy się z boskim prawem, jest bluźnierstwem wobec samego Boga. Najwyraźniej tak samo myśleli apostołowie. Natomiast Rzymianie i Grecy postępowali zupełnie inaczej. Dla nich odwoływanie się do cywilnego prawa było nieodłączną częścią ich publicznego życia. Przysłuchiwanie się publicznym rozprawom sądowym było wręcz jedną z rozrywek tamtych czasów. W centrum miasta znajdowała się agora. Był to rodzaj targowiska, w centrum którego znajdowało się podwyższenie, na którym stawiano sędziowski tron, zwany Bema. I wokół tego właśnie miejsca, na otwartym powietrzu odbywały się publiczne rozprawy. W celu zażegnania jakiegoś nieporozumienia Grecy najpierw powoływali trzech prywatnych rozjemców i w takim wąskim gronie próbowano dojść do porozumienia. Jeśli to się udało, sprawa była zakończona, ale jeśli nie, wtedy odwoływali się do podstawowej instancji sądowej składającej się z 40 obywateli, którzy obradowali nie za zamkniętymi drzwiami sądowymi, ale właśnie na agorze, na tym miejskim targowisku, gdzie każdy postronny człowiek mógł się im przysłuchiwać. Jeśli w takim gronie 40 nie udało im się osiągnąć zgody, sprawa była przekazywana do wyższej instancji sądowej, składającej się ze 101 obywateli. Jeżeli to były jakieś sprawy pomniejsze, natomiast jeśli były to poważne sprawy, to w tej instancji zasiadało 401 obywateli. Jednak w ateńskich annałach zapisane są przypadki, gdy sąd przysięgłych składał się od 1000 do nawet 6000. To niesamowite. Ilu ludzi brało udział w rozprawach, nie licząc wszystkich postronnych obserwatorów, słuchaczy. Wygląda na to, że w każdym większym greckim mieście niemal każdy obywatel był w jakimś stopniu prawnikiem i wiele swego czasu spędzał na przysłuchiwaniu się lub aktywnym uczestniczeniu w tych sądowych rozprawach. Publiczna procedura sądownicza sprawiała, że wszyscy w mieście wiedzieli, o co się ludzie sądzą, jakie mają spory i jakie zapadają wyroki. To z kolei było przedmiotem wielu dalszych sąsiedzkich rozmów, dyskusji i oczywiście prywatnych wyroków. Niestety te praktyki greckiego życia społecznego przenikały także do chrześcijańskiego kościoła, co wielce zaniepokoiło apostoła Pawła. Jakże, powiada on, wierzący mogą szukać sprawiedliwości u niewierzących. Kiedy Paweł mówi w pierwszym wierszu o niesprawiedliwych, to nie ma na myśli tego, że te sądy z gruntu były niesprawiedliwe. Tutaj mówi o niesprawiedliwych w znaczeniu usprawiedliwienia z wiary, usprawiedliwienia, które było udziałem chrześcijan. Kiedy Paweł używa słowa święci, to nie ma na myśli tych obrazkowych postaci z kółkami nad głową, ale kiedy używa słowa święci, ma na myśli wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i byli Jego uczniami i jako tacy byli usprawiedliwieni przed Bogiem, wierzący. A więc w takim sensie tutaj Paweł używa tych słów. I Paweł jest oburzony i zdumiony tym, że Koryntianie śmią w ogóle swoje jakieś prywatne nieporozumienia jako bracia w zborze zanosić przed pogańskie sądy. Nawet pogańscy greccy myśliciele, tacy jak moralista Platon, twierdzili, że dobry człowiek będzie raczej cierpieć, niż wyrządzać zło drugiemu. Jeśli pogańscy moraliści do takich wniosków dochodzili, to o ileż bardziej chrześcijanin, który bierze sobie za wzór miłość Chrystusa, nie powinien raczej pozwolić na znieważenie siebie, na narażenie się na stratę, cierpienie, niż to samo miałby uczynić drugiemu, a tym bardziej, jeśli tym drugim jest jego brat w Chrystusie. W postępowaniu z innymi ludźmi chrześcijanin nie kieruje się zasadą absolutnej sprawiedliwości czy brutalnej rekompensaty, ale przewodnią zasadą chrześcijanina jest chrystusowa miłość. Miłość, która dąży do życia w pokoju ze swoim bratem i siostrą, która chroni dobre imię jego Kościoła przed poniżeniem w oczach tego świata. Apostoł Paweł w tym fragmencie nie neguje wartości i potrzeby świeckich sądów. Sam, jak wiemy, wielokrotnie stawał przed takimi sądami i też do nich się odwoływał. Jeśli dochodzi do sporów z ludźmi niewierzącymi, duchowo nieodrodzonymi, lub ktoś popełnia jakieś poważne przestępstwo zasługujące na przykład na karę więzienia, to oczywiście słusznym jest odwołanie się do ustanowionych organów władzy i świeckiego sądownictwa. Natomiast w odniesieniu do braci w wierze wszelkie spory i nieporozumienia powinny być rozwiązywane w jak najmniejszym gronie na forum zboru. Apostoł Paweł daje nam tutaj trzy argumenty, dla których nie powinniśmy nigdy odwoływać się do sprawiedliwości ludzi na zewnątrz. Po pierwsze, w 5 wierszu mówi, że to wstyd. To wstyd, żebyśmy poza zborem szukali sprawiedliwości w sprawach, które dotyczą członków Kościoła. Mówi, dla waszego zawstydzenia to mówię. Jak widzieliśmy wcześniej, Koryntianie mówili, że są mądrzy, pysznili się ze swojej mądrości. I Paweł zadaje im pytania, czy jesteście tacy mądrzy, a nie ma między wami ani jednego mądrego, który mógłby wasze sprawy rozsądzić? Po drugie, Paweł twierdzi, że takie postępowanie jest gorszące. Gorszące dla wszystkich na zewnątrz, którzy się o tym dowiedzą, którzy będą tego świadkami, tak jak tam w publicznym sądzie na rynku. Setki, jeśli nie tysiące ludzi, później o tym będzie rozmawiać. I wiecie, że świat tylko czeka, żeby jakiś skandal się wydarzył w Kościele. I zaraz to rozdmuchają, zaraz o tym napiszą, zaraz nakręcą jakiś reportaż. Będą robić wszystko, żeby pokazać tych właśnie chrześcijan, którzy wierzą w Ewangelię, dobrą nowinę, którzy kochają Boga i kochają siebie wzajemnie. I proszę bardzo, jak się żrą, jak wściekłe psy. To ci, którzy twierdzą, że mają mądrość od samego Boga i są prowadzeni przez Ducha Bożego, a oto jak się między sobą spierają, jak się kłócą, jakimiś to obelgami się obrzucają, jak to są gotowi ciągnąć jedni drugich przed świeckie sądy. Po trzecie, apostoł Paweł wskazuje im na fakt, iż to w ogóle nie pasuje do natury chrześcijańskiej, do tego, kim jesteśmy w Chrystusie i co Bóg nam powierzył do zrobienia, jakie zadania nas oczekują. Paweł jest zdumiony i zadaje im pytanie, czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat I nie tylko ten świat, ale będą nawet sądzić aniołów. I mówi, jakże to pogodzić z tym, że wy, którzy macie sądzić świat, czy nawet używa tutaj stwierdzenia sądzicie, używa czasu teraźniejszego, i będziecie sądzić aniołów. Chcecie, żeby was osądzali ludzie z tego świata, żeby oni decydowali o tym, co jest właściwe między wami? Apostoł Paweł jest zdumiony i oburzony ich zachowaniem. To w jaki sposób zaczyna ten rozdział? U nas to troszeczkę oddaje to, ale w oryginale jest tutaj ton oburzenia. Jak śmiecie się ze sobą procesować przed niesprawiedliwymi? I możemy tego słuchać i mówić, bracie, ale dzisiaj to już chyba chrześcijanie nie chodzą do sądu. Możemy myśleć, chyba takie teoretyczne to dzisiejsze rozważanie nas nie dotyczy. Oby nas nigdy nie dotyczyło. Oby nigdy nie doszło między nami do czegoś takiego. Nie doszło jeszcze i modlę się i mam nadzieję, że nigdy nie dojdzie. Ale to zostało tutaj zapisane dla naszego pouczenia, bracia, siostry. I pewien duch, który wynika z tej chęci dochodzenia własnej sprawiedliwości za wszelką cenę, choćby to wynieść na ulicę, żeby ludzie o tym mówili. Obawiam się, że ten duch jest nadal obecny i ten duch próbuje nas podchodzić i nam pokazywać naszą rację, nasze prawa, nasze i zaślepia nas na Chrystusa, który nie patrzył na to, co Jego, ale uniżył samego siebie i stał się sługą wszystkim i pozwoliłby na Niego pluto, pozwoliłby Go ze wszystkiego ograbiono i zawieszono na krzyżu. Jakże to dziwna rzecz, że ci, którzy się mienią Jego naśladowcami, tak bardzo szarpią się z bratem, z siostrą, bo uważają, że mają rację i mają do tego prawo. Apostoł Paweł w 6 wierszu zwraca ich uwagę na to, że są braćmi. Że są braćmi. I bracia nie mogą się dogadać? Bracia nie umieją dojść do porozumienia? Bracia muszą swoje zatargi i kłótnie i spory gdzieś na forum publicznym rozgrywać? Po drugie, w wierszu 2 pyta ich, czy nie są w stanie zająć się takimi pomniejszymi sprawami, skoro Bóg wyznaczył ich do tak wielkich zadań, jak sądzenie tego świata i aniołów. I myślę, że tutaj konieczne jest zatrzymanie się i zastanowienie się nad tym, jaką pozycję Bóg nam przeznaczył, abyśmy mieli właściwą perspektywę na te trywialne, doczesne sprawy i spory, w jakich przychodzi nam czasami uczestniczyć. Jeśli nie uchwycimy tej perspektywy, z której apostoł Paweł patrzy na życie, to te drobne, głupie rzeczy między nami, które się zdarzają, nieporozumienia, jakieś rozczarowania, jakieś braki urastają w naszych umysłach do nie wiadomo jakich wielkich spraw i trzymamy się ich do końca życia. Niektórzy umrą w swojej goryczy i nieprzebaczeniu braciom czy siostrom, dlatego że kiedyś ktoś coś o nich zapomniał, ktoś coś dla nich nie zrobił, ktoś coś powiedział i tak dalej, i tak dalej. I żyją, jakoby to był pępek świata, To im nie daje możliwości zbliżenia się do braci, otworzenia się przed braci, normalnej społeczności w Kościele, tylko żyją w tej swoim kwasie nieprzebaczenia, żalu, jakiejś zazdrości, jakiejś złości, jakiegoś gniewu. O tym pomyślmy, bracia, siostry. Tego się strzeżmy. Nie pozwólmy, żeby to nas zżarło, bo to zazwyczaj nie zostaje w nas. Kiedy coś takiego nosimy w sercu, to gdzieś tam się to z nas wylewa, to gdzieś tam to się objawia i gdzieś tam nie tylko nas samych niszczy i trawi, ale przynosi hańbę Bożemu imieniu. Nie mówimy o Kościele tak, jak powinniśmy mówić, nie mówimy i nie patrzymy na braci i siostry tak, jak powinniśmy patrzeć, z miłością. Ale w naszych sercach jest ciągle to poczucie, zostałem skrzywdzony, zostałem z czegoś obrabowany, zostałem oszukany, zostałem źle potraktowany i to po prostu ciągle, ciągle boli, ciągle gdzieś tam kłuje, ciągle wraca. To jest zaraza, która cię zniszczy i przez to jeszcze poniszczysz wiele dobrych rzeczy w Bożym Królestwie. Tak, jesteśmy niedoskonali, tak, robimy błędy. I winniśmy wzajemnie się przepraszać, winniśmy wzajemnie naprawiać to, co żeśmy zepsuli. Ale też wszyscy musimy się tego uczyć, żeby o to zabiegać i nie dopuścić, jakby, aby jakikolwiek korzeń goryczy był w naszych sercach. Apostoł Paweł zwraca wzrok Koryntian i nasze oczy na wielkie rzeczy, do których Bóg nas powołał. Mówi o tym, iż święci będą sądzić świat. I Paweł zadaje pytanie, czy nie wiecie, w ogóle w tym rozdziale 6 razy Paweł zadaje to pytanie, czy nie wiecie, czy nie wiecie, czy nie wiecie, co sugeruje, że Paweł mówi o rzeczach, o których oni powinni byli wiedzieć. Mówi o sprawach oczywistych, o których oni byli pouczeni, ale najwyraźniej o nich zapomnieli, tak jak my wszyscy zapominamy. Nie pamiętamy, co było tydzień temu, czy 2 tygodnie temu, czy miesiąc temu na kazaniu. Po prostu zapominamy, słuchamy, kiwamy głowami, mówimy amen, ale później gdzieś to nam ulatuje. Musimy do tego wracać i przypominać i mam nadzieję, że później czytając te słowa, te fragmenty Słowa Bożego, o których tutaj rozmawiamy, te rzeczy Duch Święty nam przypomina i odświeża i pomaga nam je wprowadzać w życie. Ale zapominamy. I najwyraźniej Koryntianie zapomnieli o tym, do czego zostali powołani, do czego Bóg ich przeznaczył. Czy nie wiecie, że będziecie sądzić świat? W jakim sensie? Ciekawe jest, że wszędzie, gdzie jest mowa o sądzie ostatecznym, widzimy Chrystusa jako sędziego wszystkich. Jakże więc my będziemy sądzić świat? Jakże my sądzimy świat? Ano po pierwsze w takim sensie, że On jest głową, a my jesteśmy ciałem. I to, co czyni głowa, dotyka całego ciała. Kiedy Chrystus będzie sądził, czytamy o świętych, którzy będą się zgadzali z Jego wyrokiem, którzy powiedzą amen, alleluja na Jego sprawiedliwe wyroki. I w takim sensie przez wyrażenie zgody na wydany wyrok, przez wyrażenie poparcia uczestniczymy w sądzie, który się odbywa. Już dzisiaj, tutaj, teraz na ziemi, Bóg ma nas w swojej szkole, w której uczy nas swojej sprawiedliwości. I my doświadczamy tej przemiany, w której coraz bardziej myślimy tak, jak myśli Bóg i osądzamy tak, jak osądza Bóg. I przyjdzie dzień, że kiedy Bóg wyda swój ostateczny wyrok, to my, tak jak mówi Psalm 119, zawołamy: sprawiedliwy jesteś, Jahwe, i prawe są Twoje sądy. Ci, którzy w sądzie wyrażają swoje poparcie dla wyroku, są uczestnikami wydawania wyroku. W Księdze Objawienia, gdy widzimy spadające na ziemię sądy, gdy widzimy sąd nad wielką wszetecznicą, wielkim Babilonem, jego święci wołają: Alleluja! Zbawienie i chwała i cześć i moc Panu, naszemu Bogu, bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe. Ale Paweł tutaj używa w tym fragmencie, który czytaliśmy z listu do Koryntian, czasu teraźniejszego, ciągłego. Tak naprawdę w obu częściach tego drugiego wiersza używa czasu ciągłego, tyle że w pierwszej części używa czasu przyszłego, ciągłego. Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? Tutaj używa czasu przyszłego, ciągłego. Natomiast dalej mówi: a jeżeli świat przez was jest sądzony, teraz, i tutaj też używa czasu ciągłego, teraźniejszego, to czy wy nie jesteście godni sądzić w sprawach pomniejszych? A więc dwukrotnie Paweł tutaj używa czasu ciągłego. To sugeruje nie tyle jednorazowe wydarzenie, co trwający stan. Stąd też niektórzy uważają, że to sądzenie świata oznacza władanie nad światem w znaczeniu takim, jak sędziowie w Izraelu sądzili Izraela. Oni władali nad Izraelem. Niektórzy w ten sposób to rozumieją. I świat tutaj w znaczeniu będą rządzić nad całym światem. Ale w kontekście to nie bardzo tutaj pasuje. Tutaj ewidentnie jest mowa o wydawaniu jakichś wyroków, o wydawaniu jakiegoś osądu. I tutaj myślę, że bezpieczniej to zinterpretujemy, jeśli spojrzymy, w jaki sposób żyjący na ziemi ludzie wydawali osąd na swoich sąsiadów, pobratymców, ludzi, którzy wokół nich żyli w grzechu. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale mamy całą listę tych bohaterów wiary i w 7 wierszu czytamy o Noe, który przez wiarę, ostrzeżony przez Boga o tym, czego jeszcze nie widziano, kierowany bojaźnią, zbudował arkę, aby ocalić swój dom. I przez nią, przez swoją wiarę, potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary. A więc w tym fragmencie widzimy, że Noe, usłuchawszy Boga i będąc posłuszny Bogu, przez swoją wiarę potępił świat, który nie usłuchał Boga i nie był posłuszny Bogu. I myślę, że jest to najbliższe temu, w jaki sposób my sądzimy świat. Żyjemy w tych samych miastach. Wykonujemy taką samą pracę, jak nasi niewierzący znajomi. Doświadczamy w wielkiej mierze tych samych błogosławieństw i zmagamy się z podobnymi, jak oni, problemami. Zmagamy się ze słabością naszego ciała, tak jak oni się zmagają, z mocą grzechu, z mocą szatana, z presją tego świata, a jednak prowadzimy zupełnie inne życie. Mam nadzieję, że tak jest, tak powinno być. I w takim sensie nasza wiara potępia ich niewiarę. Nasza pokuta jest wyrokiem sądu Bożego nad ich nieugiętym niepokutowaniem, brakiem skruchy w ich życiu. Nasze przyjęcie Jezusa Chrystusa jako naszego Pana jest osądem dla ich zaniedbania, odrzucenia Jezusa i Jego panowania. Nasza gorliwość jest potępieniem ich letniości czy skostniałości. Nasza świętość jest potępieniem ich nieczystości, nieprawości. Pamiętacie, Pan Jezus wspomina pokutujących mieszkańców Niniwy, którzy upamiętali się wskutek zwiastowania proroka Jonasza, który zapowiadał im nadchodzący Boży gniew. I Pan Jezus powiedział, że w dzień sądu mieszkańcy Niniwy będą sędziami zatwardziałych i nieskorych do pokuty Galilejczyków, którzy nie chcieli się opamiętać, słysząc zwiastowanie Syna Bożego. Pan Jezus mówi, mieszkańcy Niniwy staną na sąd i was osądzą. W jaki sposób? Właśnie w taki, że oni pokutowali, kiedy Jonasz im głosił, a ci nie pokutowali, kiedy Boży Syn do nich przemawiał. Skąd wiemy, że jakiś kij jest krzywy, kiedy wydaje się być prosty? Kiedy położymy go na linii prostej, to dostrzeżemy różnicę. Pokora Bożych dzieci osądza pychę tych, którzy jej nie mają, a którym się wydaje, że są pokorni. Łagodność i cierpliwość Bożych dzieci osądza zapalczywość i tą chęć zemsty tych, którym się wydaje, że są cisi i pokornego serca. Duch modlitwy Bożych dzieci osądza ciebie, który nie modlisz się, albo kiedy modlisz się, kiedy tylko jesteś w jakichś problemach. Pobożna mowa Bożych dzieci, która przynosi zbudowanie, osądza każdego, kto mówi puste rzeczy, bluźniercze rzeczy, nieczyste rzeczy. I myślę, że na podobnej zasadzie święci Boży będą także sądzić aniołów. Żywa wiara i posłuszeństwo Bożych dzieci będzie punktem odniesienia dla buntu i nieposłuszeństwa upadłych aniołów, którzy porzucili służbę Bożą, którzy wzgardzili Bogiem i służbą u samego Boga. I Bóg pokaże na ludzi, którzy są mniejsi od aniołów, ale którzy byli gotowi służyć Bogu, którzy byli gotowi wierzyć Bogu, nie mając takich przywilejów, jak ci aniołowie mieli, którzy oglądali Boga, którzy mieli zupełnie inną relację z Bogiem niż my, ludzie, żyjąc tutaj na ziemi w ciele. Jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić waszą uwagę w tym kontekście. Często czytając psalmy, szczególnie psalm 119, widzimy, że Boże Słowo jest wielokrotnie nazywane Bożymi wyrokami albo sądami. I również Pan Jezus w Ewangelii Jana, w 12 rozdziale, tutaj brat dzisiaj czytał ten fragment w czasie modlitwy, Pan Jezus w 12 rozdziale powiedział: ja, światłość, przyszedłem na świat, aby każdy, kto wierzy we mnie, nie pozostał w ciemności. A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie wierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi. Słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym. Jeśli lekceważymy słowo Pana Jezusa Chrystusa, jeśli lekceważymy Jego wezwanie do pokuty, do opamiętania, do odwrócenia się od grzechu, do zwrócenia się do Niego i zaufania Mu całym sercem, oddania Mu całego naszego życia w posłuszeństwo, jeżeli to zlekceważymy, to Jego słowo, które On wypowiedział, będzie naszym sędzią. I za każdym razem, kiedy tutaj, czy gdziekolwiek indziej zwiastowane jest Boże Słowo, kiedy zwiastowana jest Ewangelia, kiedy głoszone są słowa Pana Jezusa i Jego natchnionych Jego Świętym Duchem apostołów i proroków, to słowo osądza ten świat. I wszyscy głosiciele tego słowa osądzają ten świat. Za każdym razem, kiedy dzielisz się, bracie, siostro, Ewangelią, przynosisz sąd do życia tych ludzi. I albo oni tutaj na ziemi pozwolą się osądzić temu słowu i doświadczą zbawienia, albo zlekceważą ten sąd i w dniu ostatecznym to słowo będzie ich sądzić. To słowo, które słyszeli, które czytali, do które do nich dotarło. I w świetle tak wielkich prawd, jakże trywialne są doczesne spory i kłótnie toczone przez chrześcijan między sobą. Paweł próbuje im uświadomić te wielkie prawdy, o których oni najwyraźniej wiedzieli, tylko o nich zapomnieli. A Paweł im to przypomina, aby zdali sobie sprawę, jak wielkie zło wyrządzają, jak wielkie nieprawości się dopuszczają, walcząc o swoje jakieś tam prywatne sprawy. Nawet jeśli ci bracia, którzy podejmowali te sądowe procesy, mieli rację, jeśli rzeczywiście jakiś inny chrześcijanin ich oszukał, w takim wielkim mieście jak Korynt, chrześcijanie zaangażowani w różnego rodzaju interesy mogli gdzieś tam się ze sobą zderzyć, mogli gdzieś tam mieć ze sobą jakieś sprawy, do czegoś się umówić i okazało się, że jeden to rozumiał inaczej, drugi to rozumiał inaczej i ktoś poniósł szkodę. I teraz kto za to zapłaci? Kto będzie za to odpowiadał? I Paweł mówi, to jest całkowitą klęską, jeżeli macie ze sobą z tego powodu sprawy sądowe. I zobaczcie, co Paweł do nich mówi. Czemu raczej nie znosicie niesprawiedliwości? Jak to? Znosić niesprawiedliwość? Czego ty oczekujesz, człowieku? Sprawiedliwość musi być po naszej stronie. A? To jest myślenie Pawlaka i Kargula obecne w Polakach. Sprawiedliwość po naszej stronie. Jak nie tak, to inaczej. To sprawimy, że będzie po naszej stronie. Choćby do sądu, choćby z granatem. A Paweł pyta, czemu raczej nie znosicie niesprawiedliwości? Czy takie słowa w ogóle znajdują posłuch w XXI wieku? Znosić niesprawiedliwość? Paweł mówi dalej, czemu raczej nie ponosicie szkody, albo dosłownie, czemu raczej nie pozwolicie się czegoś pozbawić, czemu nie pozwolicie się nawet z czegoś okraść, obrabować. Ale mówi, wy raczej popełniacie niesprawiedliwość, wyrządzacie szkodę, i to braciom. Nie wiem, czy pamiętacie tą historię, jak Abraham miał spór ze swoim bratankiem Lotem. I czytamy, że w tamtym czasie w tej ziemi, której oni przebywali, byli Kananejczycy i Peryzyci, byli poganie. I Abraham widział, do czego to prowadzi, że się spierają tam o ziemię, bo ich majątek był tak wielki, że nie mogli już się pomieścić razem, mieli owce, woły, namioty i się spierali ich pasterze o to wszystko. I Abraham mówi, proszę cię, niech nie będzie sporu między mną a tobą. Jesteśmy braćmi, mówi do niego. Abraham do Lota. Jak chcesz, mówi, idź w prawo, ja pójdę w lewo. Jak chcesz iść w lewo, ja pójdę w prawo. Ale nie spierajmy się, nie kłóćmy się. Abraham rozumiał, że ich spór będzie haniebny wobec imienia Bożego, którego oni wzywali. Przyniesie im ujmę, że oni, tacy książęta między tymi poganami, mieliby się spierać i kłócić o jakieś tam majątkowe sprawy. Abraham był gotów pozwolić Lotowi wybrać lepszą część i wziąć sobie gorszą, żeby tylko nie było sporu. Jeśli Abraham był takiego serca, takiej postawy, o ileż bardziej my, bracia i siostry, którzy wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa, którzy mamy w Nim przykład pokory, uniżenia i gotowości stracenia wszystkiego, aby uwielbić Boga, który jest w niebie. Chrześcijanie powinni dać siebie wszystko, co możliwe, aby zachować pokój między sobą, aby żyć w pokoju z braćmi i siostrami. Jeśli trzeba, cierpieć z tego powodu. Czasami po prostu cierpieć, nie odzywać się, nie oddawać obelgą za obelgę. Jeżeli cię chrześcijanin znieważy, znieś to w pokorze. Nie zaczynaj sporu, nie zaczynaj kłótni, nie walcz o to. Pan Jezus mówi, powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebiańskiego. Słyszeliście, że powiedziano waszym przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, podlega sądowi. Lecz ja wam mówię, każdy, kto się gniewa nawet na swego brata. Słyszycie to? Pan Jezus mówi, jeśli tylko nawet gniewasz się na swego brata bez przyczyny, podlegasz sądowi. A kto powie swemu bratu raka, czyli pusta głowo, podlega radzie. A kto powie głupcze, podlega karze ognia piekielnego. Jeśli nazwiesz swojego brata pustą głową, albo głupkiem, albo kimkolwiek w tym rodzaju, Pan Jezus mówi, że narażasz się na ogień piekielny. Poważne słowa. Pan Jezus mówi, nie sprzeciwiajcie się złemu, ale jeśli ktoś cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce się z tobą procesować i wziąć twoją szatę, daj i swój płaszcz. A jeśli ktoś cię przymusza, żebyś z nim szedł jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Jeśli Pan Jezus mówi to w kazaniu na górze, w 5 rozdziale Mateusza, skierując te słowa do tłumów, o ileż bardziej do nas w Kościele, o ileż bardziej my w Kościele musimy być takiego ducha, takiej postawy, a nie obstawać przy swoim, a nie bronić swego, a nie zażarcie walczyć o swoje racje. Koryntianie, podobnie jak wielu współczesnych chrześcijan, uważali za słuszne dochodzić swoich racji i domagać się swoich prawd. Natomiast Ewangelia wzywa nas do pokory, do miłosierdzia i do przebaczenia. I choć może nam się to dzisiaj wydawać niesprawiedliwe, to wcale to nie oznacza, że można bezkarnie krzywdzić chrześcijan, nakazując im pokorę i znoszenie krzywdy. To wcale tego nie oznacza. Zauważcie, że Paweł mówi do nich, że oni to powinni rozsądzić w zborze. A poza tym Paweł mówi o tym, że Bóg ostatecznie jest sędzią sprawiedliwym. W 9 i 10 wierszu naszego fragmentu apostoł Paweł ostrzega wszystkich lekceważących Boże prawo przed wiecznymi konsekwencjami niesprawiedliwego myślenia i postępowania. Apostoł Paweł mówi do nich wprost: nie odziedziczycie Królestwa Bożego, jeżeli tak będziecie żyć, jeżeli tak będziecie postępować. Ci wszyscy, którzy oskarżają, oczerniają, oszukują i okradają innych, zostaną razem z innymi złoczyńcami wyrzuceni poza Królestwo Boże do miejsca przeznaczonego dla diabła i jego zwolenników. Te straszne grzechy, które tam są wymieniane, których nie chcę powtarzać, wśród nich znajdują się właśnie ci, którzy kłamią, którzy oskarżają, którzy oczerniają, którzy pozbawiają czegoś innych. Ta straszna lista zawiera też takie grzechy, których dzisiaj chrześcijanie uważają, że nie są takie straszne. Kochani, pamiętajmy na dobroć i na surowość naszego Boga. Dokładajmy wszelkich starań, aby żyć w pokoju i harmonii, dążąc do błogosławionej jedności. A jeśli od czasu do czasu pojawiają się jakieś nieporozumienia, spory, zadrażnienia, rozwiązujmy je we właściwy sposób. Bez kłótliwości, bez zapalczywości, bez gniewu, ale w pokorze, z łagodnością, z miłością. I jeśli trzeba, korzystając z pomocy braci i sióstr. Amen? Amen. Powstańmy do modlitwy, kochani. Kochany Panie, dziękujemy i za ten fragment słowa, który dzisiaj do nas kierujesz, pokazując nam, jak ten świat myśli, jak w tym świecie ludzie i mają się różnych sposobów, żeby dopiąć swego, żeby niczego nie stracić, a jak najwięcej zyskać. A Ty powołałeś nas do zupełnie czegoś innego. I zachowaj nas, prosimy, od myślenia, jakie jest dominujące w tym świecie, które stawia siebie samego na pierwszym miejscu i własne racje, własne zyski, własne straty. Pomóż nam, kochany Panie, uczyć się od Ciebie, który, mając wszystko, zostawiłeś to i uniżyłeś się i stałeś się sługą wszystkich i poniosłeś tak wielkie sprzeciwy wobec siebie i zostałeś w tak haniebny sposób potraktowany i zaliczony do najgorszych złoczyńców, idąc w końcu na ten haniebny krzyż. Prosimy, byś kształtował nasze serca. Prosimy, Panie, byś dopomógł każdemu z nas uczyć się od Ciebie. i naśladować Ciebie, szczególnie w naszych wzajemnych relacjach. Nie pozwól żadnemu z nas niszczyć Twoje dzieło dla jakichś własnych, pomniejszych spraw. Zachowaj nas, Panie. Pomóż nam zabiegać o pokój. Pomóż nam też nie unikać tych trudnych, bolesnych kwestii, ale w Twojej łasce rozwiązywać je. Rozmawiać. Szukać właściwego, Bożego rozwiązania. Szukać Twojej sprawiedliwości. Nie dopuszczać do krzywdy. Ale jeśli nie da się nam czegoś rozwiązać, daj tę łaskę, Panie, by umieć ponieść szkodę. Umieć postawić Twoje królestwo ponad własnymi sprawami, własnymi jakimiś bolączkami i problemami. Pomóż nam w tym, Panie, abyśmy prawdziwie Twoje królestwo i Jego sprawiedliwość mieli ponad wszystkim. Prosimy, by Twój Święty Duch pomógł nam wejrzeć w to Słowo, zapamiętać to Słowo i żyć w świetle tego, co mówisz do nas, zabiegając o jedność, o pokój, budując Twój Kościół w miłości, oczekując tego wielkiego dnia, kiedy Ty, Panie, wszystko wyrównasz, wszystkie rachunki, kiedy Ty oddasz każdemu według jego uczynków i kiedy my zawołamy głośne amen i alleluja na Twoje słuszne i sprawiedliwe wyroki. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Mówisz nam swe słowo, jakbyśmy byli szczerego serca, przyjąć je i chodzić według Twych ścieżek. Panie, prowadź nas przez drogi tego świata, abyśmy chodząc świecili jako światło świetności. Prosimy Cię, Panie, o zbytku wielką, abyśmy usząc na Ewangelię nie spalali się tym światem. Prosimy Cię, Panie, o błogosławieństwo na całym Twym ludem, na tym ludem, który zwalam z Twoim imię. Oto Cię, Panie, prosimy w Twoim imieniu. Amen. Amen. Panie Jezu, tak prosimy Cię, żebyś dopomógł nam w postępowaniu naszym codziennym wobec rodziny, braci, sióstr, wobec Kościoła, abyśmy, Panie, w tej wolności i radości, w tych przywilejach dzieci Bożych nie posunęli się nigdy do takiego stanu, w którym będziemy swojej chwały szukali i swoich racji, jednocześnie godząc w Twoją chwałę i w to, co Twoje Słowo Tobie oddaje. Panie, modlimy się, że wszystko do Ciebie należy, wszystko, co mamy. Gdy chcemy wszelkie honory Tobie oddawać, jednocześnie jest ta silna pokusa, by o swój honor walczyć. Panie, nie daj nam nigdy tego pomieszać, pomiksować. Daj nam zawsze takie serce, które będzie na wzór Twojego serca. Uniżone, nie szukające swego, ale szukające tego, co Twoje. Panie, dopomóż nam w tym. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, gdy Paweł pisał w Przemieniach do Koryntian, napisał, że Panie, że Wy tacy byliście. Panie, i my też tacy byliśmy. Dziękować Ci, Panie, chcę za zbawienie Twoje, Panie, za wybaczenie. Panie, tych wszystkich przewinień, grzechów, Panie, chwała Ci, że Ty oczyszczasz przez wiarę z grzechów, Panie, i bojaźń, Panie, przed grzechem. Daj, Panie, takie rozważanie w sercach naszych, Panie, aby słuchać wszystko to, co się Tobie nie podoba, jest niemiłe Tobie. Daj nam, Boże, większą wrażliwość na to, co jest w Panie, nie Twoje, nie Boże. Dzięki Ci, Panie, za te słowa, za słowo Twoje, które jest żywe. Panie, nie dawaj nam też złudzeń, że znajdziemy jakąś sprawiedliwość, Panie, na tym świecie. Nie chcemy jej szukać na świecie, Panie, ale u Ciebie, bo Ty jesteś Bogiem sprawiedliwym, sędzią sprawiedliwym. Panie, dzięki Ci za to, że Ty będziesz nas sądzał. Panie, dobrze być pod Twoim sądem, Panie. Prowadź nas w duchu i w prawdzie. Chcemy tak, Panie, żyć, tak być właśnie na tym świecie i w Twojej łasce, Panie, w Twoich rękach, mając nadzieję, Panie, i wiarę w Ciebie. Amen. Amen. Nauczymy się nowej pieśni i tak jak to zazwyczaj robimy, pierwszy raz posłuchajmy tej pieśni, słowa będą wyświetlone, więc posłuchajmy słów, melodii, a później drugi raz już zaśpiewamy wszyscy razem. Moim sercem zawładnij.

rzecz zniknie w obliczu Twojej chwały i czci. Zniszcz każdy grzech, rozerwij więzy. Uwielbienie niech brzmi, bo Twe jarzmo jest miłe, Twe brzemię chcę nieść. Tyś pełen mądrości, niosę Ci cześć. Niech oczy me Cię ujrzą. Moim sercem zawładnij, daję je całe Ci już. Obecnością Twą poniż pychę mą. Rwąca rzeką mnie unieś, święty ogniu Ty spal mój ja. Moim sercem zawładnij Ty sam. Moim sercem zawładnij Ty sam. Panie, jakże pragniemy, by te piękne pieśni, które śpiewamy, nie były jedynie pięknymi pieśniami, ale by te słowa, w których wyrażamy naszą miłość do Ciebie, naszą wdzięczność, naszą deklarację posłuszeństwa i lojalności wobec Ciebie, naszego poddania się Tobie i pragnienia, byś Ty w nas rządził, byś Ty przejął nad nami władzę i by Twój Święty Duch nas prowadził, by nasza pycha była skruszona, by nasza wyniosłość i duma zostały pokonane przez Ciebie. Panie, jakże pragniemy, by było to naszym doświadczeniem, było to owocem pracy Twego Ducha Świętego w nas. Dziękujemy za dzieło krzyża, w którym to wszystko się rozpoczyna, w którym to wszystko bierze początek, bez którego nic z tych pięknych rzeczy nie byłoby możliwe. Wracamy ciągle myślami i sercami pod Twój krzyż, pod miejsce Twojego uniżenia się, pod miejsce Twojej hańby i Twojego wielkiego cierpienia, cierpienia Twego ciała i Twej duszy. I dziękujemy Ci, kochany Panie. Dziękujemy, że tak bardzo nas umiłowałeś. Dziękujemy, że byłeś gotów zapłacić tak wielką cenę, aby obmyć nas z naszych grzechów i dać nam dział z uświęconymi. To wspominamy, łamiąc ten chleb i błogosławiąc ten kielich. Prosimy, kochany Panie, byś i Ty pobłogosławił ten kielich i ten chleb, byś przygotował nasze serca, byś pomógł nam uciszyć je przed Tobą, wsłuchując się w Twój głos w świetle tego, co dzisiaj do nas mówisz, badając samych siebie, uniżając się przed Tobą, szukając Twej łaski, Twego miłosierdzia, Twego oczyszczenia nas z wszelkiej nieprawości, Twego wybaczenia nam licznych naszych uchybień w mowie, w postępowaniu. Zmiłuj się nad nami, kochany Panie. Odpuść nam wszelki grzech. Obmyj nas swoją świętą krwią, abyśmy mogli zbliżać się do Ciebie w czystych szatach. Działaj w sercach tych wszystkich, którzy wciąż jeszcze stoją na progu Królestwa, którzy jedynie przyglądają się, jedynie zastanawiają się, którzy być może z powodu naszej niedoskonałości nie widzą Twojej doskonałości. Otwórz ich oczy, Panie, aby poznali Ciebie w Twej wspaniałości i chwale i niezrównanej świętości, wzniosłości ponad wszystko. Otwórz oczy i pociągnij ku Tobie ich serca. Daj łaskę zawierzyć się Tobie i narodzić się na nowo z Twego świętego Ducha. Prosimy. Tak jak powiedziałeś, kochany Panie, musiałeś umrzeć, aby zgładzić grzech świata, aby zmyć grzechy swojego ludu. Ale tak jak umarłeś, tak też zmartwychwstałeś zgodnie z obietnicą. Po 3 dniach i 3 nocach w grobie powstałeś z martwych i śmierć nad Tobą już nie panuje, ale jesteś zapowiedzią, pierwociną tych wszystkich, którzy mają zmartwychwstać do wiecznego życia z Tobą. Panie, daj nam jeść z tego chleba i pić z tego kielicha z wdzięcznością za Twoje zwycięstwo, które chociaż w słabości ciała i w pogardzie i niezrozumieniu ludzi objawiło mądrość i miłość Boga. I dla wszystkich, którzy wierzą dzisiaj, jest mocą ku zbawieniu. Posil nas i wzmocnij nas. Ulecz to, co słabe i chore w naszych duszach i ciałach, prosimy. Dodaj sił, dodaj mądrości, dodaj łaski, aby żyć każdego dnia naśladując Ciebie, biorąc na siebie nasz krzyż i wstępując w Twoje ślady, w mocy, której Ty sam udzielasz. Amen. Proszę, aby ci wszyscy, którzy biorą udział w wieczerzy, pozostali stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce z jakiejś przyczyny brać udziału, proszę, aby usiadł. Cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni Twojego Boga. Już nie będą mówić o Tobie opuszczona, a o Twojej ziemi nie będą mówić pustkowie, lecz będą Cię nazywali moja rozkosz, a Twoją ziemię poślubiona, gdyż Pan ma w Tobie upodobanie, a Twoja ziemia zostanie poślubiona. Bo jak młodzieniec poślubia Pannę, tak poślubi Cię Twój odnowiciel. A jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak Twój Bóg będzie się radował z Ciebie. Amen. Dzięki Ci, Panie, za to, żeś kupił królestwo, swój Kościół swą krwią. To Panie, wybrałeś nas przed założeniem świata, aby mieć lud, a szczególną własność. Niech Panie, wygłosili tą chwałę, wygłosili o Twoim imieniu, Panie. Ty, Panie, przybyłeś tutaj, aby za nas oddać swoje życie, aby umiłować nas tą wielką miłością. Dzięki Ci, Panie, za tę wielką łaskę i miłość, którą byś nam okazał w Chrystusie, że tak nas, Panie, umiłowałeś. Bądź Boże, błogosławiony na wieki. Amen. A teraz dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się okaże, mogli śmiało wyjść Mu naprzeciw. W czasie Jego przyjścia nie zostali przez Niego zawstydzeni, ponieważ już wiecie, że jest sprawiedliwy. Wiecie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, narodził się z Niego. Zauważcie, jaką wielką miłość pokazał nam Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Jesteśmy nimi, dlatego, że świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a czym będziemy, to się jeszcze okaże, choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdy zobaczymy Go takim, jaki jest. I każdy, kto łączy z Nim taką nadzieję, oczyszcza się podobnie, jak On jest czysty. Każdy, kto dopuszcza się grzechu, dopuszcza się też bezprawia, bo grzech jest bezprawiem. A wiecie, że On się pojawił, aby usunąć grzechy. W Nim nie ma grzechu. Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy. A każdy, kto grzeszy, nie widział Go i nigdy nie poznał. Dzieci, nie dajcie się zwieść. Kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy. Podobnie jak on, kto postępuje grzesznie, pochodzi od diabła, gdyż diabeł grzeszy od początku. Syn Boży właśnie po to się pojawił, by położyć kres Jego dziełom. Nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie, gdyż jest w nim Boże nasienie. Nie jest on w stanie żyć w grzechu, gdyż został zrodzony z Boga. Potem właśnie rozpoznaje się dzieci Boga oraz dzieci diabła. Mianowicie, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie pochodzi od Boga. Podobnie jak ten, kto nie kocha swojego brata. Nowina bowiem, którą słyszeliście od początku, głosi, że mamy się darzyć wzajemną miłością. Nie tak jak Kain, który pochodził od złego i brutalnie zamordował swego brata. A zamordował go dlatego, właśnie za jego czyny były, bo dlatego, że jego czyny były złe, a czyny zaś jego brata były sprawiedliwe. Amen. Amen. Powstańmy proszę jeszcze wszyscy do modlitwy na koniec. Dziękujemy za tę możliwość, kochany Ojcze, by przed Twoim obliczem śpiewać, modlić się, rozważać Twe święte Słowo, słyszeć to Słowo czytane. Panie, możemy też ze sobą rozmawiać, dzielić się świadectwami, tym, co czynisz w naszym życiu. prosimy, błogosław ten pozostały jeszcze czas, nasze dalsze właśnie rozmowy, bycie ze sobą razem, to popołudnie przed nami, ten nadchodzący tydzień. Potrzebujemy Ciebie, Panie, w każdej chwili naszego życia, w pracy, w domu, na ulicy, gdziekolwiek jesteśmy. Nasze życie jest w Twoich rękach, do Ciebie należymy i pomóż nam pamiętać o Tobie na wszystkich naszych drogach i w swej łasce uzdalnij nas, abyśmy żyli godnie Ciebie, godnie Cię reprezentując, mając czyste serca, będąc płonący duchem, myśląc o tych rzeczach w górze, nie o tym, co na ziemi. Prowadź nas, kochany Panie, i dopomóż nam żyć dla Ciebie, wielbić Ciebie, składać o Tobie świadectwo, być błogosławieństwem dla braci, sióstr i dla wszystkich wokół, tak aby Twoje imię było wywyższone w nas, aby Twoja różnorodna mądrość objawiała się w Twoim Kościele ku chwale Twego imienia. Amen. Usiądźmy, proszę. Przypominam, że w najbliższą sobotę będzie pierwsza sobota listopada już, tak? Czyli, co to znaczy? To znaczy, że w pierwszą sobotę każdego miesiąca planujemy się tutaj spotkać i razem modlić się, w poście rozważać Boże Słowo, rozmawiać. Jest wiele spraw, z którymi nie możemy zdążyć w środę na tych naszych spotkaniach. Rozpoczynamy, ale niestety czas nam się kończy i musimy kończyć. A są takie rzeczy, które dobrze byłoby poświęcić na nie więcej czasu i ta sobota jest ku temu, temu właśnie służy. Byśmy w modlitwie oczywiście przede wszystkim poszcząc wołali do Boga o nas samych, o nasz zbór, o nasz kraj, o te różne potrzeby Kościoła, bliższe i dalsze, ale też żebyśmy właśnie mogli ze sobą rozmawiać, mogli podejmować nieraz trudne tematy, i dokładnie się im w Słowie Bożym przyglądać, abyśmy trwali w tej prawdzie Słowa Bożego i żyli w niej. Na pierwszym naszym spotkaniu teraz po wakacjach była frekwencja dwukrotnie wyższa niż na ostatnim. Może to wynikało z tego, że nie było to ogłoszone bezpośrednio przed tą sobotą, może niektórzy zapomnieli czy nie wiedzieli. Nie wiem, czy to było powodem, czy coś innego. Rozumiem, że niektórzy nie mogą być i tutaj zrozumiałe, ale tych wszystkich, którzy mogą być, gorąco zachęcam, żebyście to poważnie potraktowali, ponieważ to, co robimy jako Kościół, jest naprawdę zależne od tego, jak się razem modlimy, jak razem stajemy przed Bogiem i szukamy Jego mocy, Jego mądrości, Jego łaski. Żaden z nas tutaj nie jest w stanie nam dać duchowego chleba bez działania Bożego Ducha, bez Bożego objawienia się pośród nas. I musimy być tego świadomi, bracia i siostry. I albo przyłożymy do tego rękę, albo będziemy rzeczywiście ludźmi, którzy są gotowi odłożyć swoje sprawy. Wiem, że wszyscy mamy dużo różnych spraw, z którymi nie możemy na bieżąco sobie poradzić. Ja też mam takie, uwierzcie mi. Mój garaż nie mogę ciągle posprzątać do końca i jest wiele innych rzeczy, które ciągle na mnie czekają. Telefony, które odkładam, gdzieś tam próbuję zdążyć z korespondencją i innymi rzeczami, ale stawiam sobie to za priorytet, żeby być tu w środę wieczorem na modlitwie, być tutaj w soboty, kiedy się zgromadzamy i kiedykolwiek w inny sposób szukamy Bożej łaski, Bożej pomocy. To jest dla mnie priorytetowe. Nie dlatego, że jestem kościelnym jakimś najemnikiem, ale dlatego, że Bóg położył mi na sercu tą pracę w tym mieście, was, bracia, siostry, Kościół. I wiem, że sam niczego nie dokonam, jeśli Pan Bóg nie da swojej mocy i siły i mądrości i nie poprowadzi nas, niczego nie dokonamy. A wierzę, że do tego jedyną drogą jest post i modlitwa, jest szukanie Boga. Każdy z nas w swoich komorach, w swoich domach, ale też i razem jako Kościół. Dlatego przypominam, zachęcam, napominam, aby być i uczestniczyć w tym, co nie jest wymysłem ludzkim, ale jest nakazem Bożym dla Kościoła. Dlatego potraktujmy to poważnie i jeśli tylko możemy, wbierzmy udział w tych naszych zgromadzeniach. W środę jest 1 listopada, ale to w niczym nie przeszkadza, by się tutaj spotkać, bo na groby nie idziemy i nie mamy jakichś chyba innych tego typu obowiązków. Znaczy, jak ktoś idzie, to tam idzie, tak? Tam, nie wiem, posprzątać, coś tam zrobić, jak ma jakieś groby w rodzinie, to nie ma w tym nic złego. Natomiast tam nie odprawiamy jakichś modłów i innych rzeczy, które w naszym narodzie się dzieją, więc możemy się tutaj spotkać i się spotkamy o 18:00 jak zwykle na modlitwę i rozważanie Bożego Słowa. Jakieś inne jeszcze może ogłoszenia, sprawy, pozdrowienia? Za 2 tygodnie jest planowany coś, co się nazywa zgadnij, kto przyjdzie do ciebie na obiad. Była próba jakieś, nie wiem, z 2-3 miesiące temu zrobienia czegoś takiego, ale to nie wypaliło, bo było za dużo gości, a za mało gospodarzy. A nie chcemy tak robić, żeby do jakichś gospodarzy przychodziło dużo gości, ale żeby tak mniej więcej w takiej sensownej normie, czyli tam no, maksymalnie do 5 osób, ale też nie każdy chce tyle przyjąć, czy może. Także jeżeli ktoś chciałby, a może dla tych, co nie wiedzą, o co chodzi, to jest tak, że po nabożeństwie ten, kto jest gospodarzem, zabiera do siebie gości, czy gościa, zależy na ile się zadeklaruje. Taki też mamy zwyczaj, że ten gość przynosi deser, chyba że się umówią inaczej, ale nie mogą się umówić, bo nie wiedzą, kto do kogo przyjdzie, bo to jest niespodzianka. Także gdyby było tak, że znajdzie się odpowiednia ilość gospodarzy, których proszę, żeby do mnie przyszli, to zrobimy to za 2 tygodnie. Jak się nie znajdzie odpowiednia ilość gospodarzy, to znowu to się nie uda. Także jeżeli ktoś by chciał być gospodarzem, zaprosić 1, 2, 3 osoby, może 4, to niech przyjdzie do mnie, mi o tym powie, ja zapiszę i zobaczymy, ile jest gospodarzy i czy ta akcja się uda. Po nabożeństwie, żeby przyjść do mnie, tak? Za tydzień agapa, a za 2 tygodnie planowany obiadek proszony. To tyle, dziękuję. I jeszcze tylko przypomnę, że na to nasze sobotnie spotkanie, jeśli ktoś był 2 tygodnie temu i otrzymał taką, jak to się nazywa, rozpiskę, rozdawaliśmy taki zestaw pytań z biblijnymi wierszami. Także jeżeli ktoś to otrzymał i nie zgubił, niechaj to przyniesie ze sobą, bo będziemy z tego korzystać. Mniej więcej między godziną 13 a 14 będziemy tam kolejną część z tej właśnie karteczki tych pytań i biblijnych odpowiedzi rozważali. Jakieś może jeszcze ogłoszenia, pozdrowienia, sprawy? Dziękujemy. A ja bym mogła zadać prywatne pytanie? Prywatne? A komu? Wszystkim.